صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala insanları günah işlemeyen, günaha dalmayan, tıpkı melek gibi emrunulduğu şeyi eksiksiz yerine getiren bir varlık olarak yaratmamıştır. İnsanoğlu, kendisindeki nefis, irade ve şehvet gibi fıtrata ait olan istekleri Allah-u Teala'nın emir ve ahkamları doğrultusunda Kur'an ve nebevi metot ile terbiye ederse, o zaman insan denen varlık meleklerden daha üstün mertebe olan yaratılmışların en şereflisi mertebesine erişir. Allah-u Teala insanları günah işlemeyen bir yapıda yaratmamıştır. Fakat Allah-u Teala elbette ki insanların günaha dalmalarına da razı değildir. Yarattığı insanları daha iyi tanıyan Allah Azze ve Celle, insanların kendi heva ve heveslerine uyup da günaha dalacaklarını bildiğinden dolayı yine kendi rahmet ve lütfundan olmak üzere insanlara tevbe etmelerini bir çıkış kapısı olarak vermiştir. Hatalarından vazgeçerek pişmanlıkla Allah'a yönelenleri Allah tevbesini kabul edeceğini ayetlerinde ifade etmiştir. Allah Azze ve Celle insanların günahtan sonra pişmanlıkla tekrar ona sığınmasını, nefsine zulmettiğini itiraf etmesini ve yalnız ondan bağışlanma dilemesini gerçekten çok sevmektedir. Bu konuda kendi nefisine zulmettikten sonra, günahlara daldıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye dönen, ona yalvaran, ondan bağışlanma dileyen, af dileyen insanların Allah Azze ve Celle'yi ne kadar çok sevindirdiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle ifade etmektedir. Bu konuda Enes radıyallahu anhu, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. An Enes'in radıyallahu anhu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu efrihu bitevbeti abdihi min ahadikum, sakata ala ba'irihi ve kad adallahu fi ardin felatin. Enes radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Allah bir kulun tevbe etmesine, çölde devesini kaybeden bir kimsenin devesini bulmasına sevinmesinden daha çok sevinir buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle insanları tıpkı melekler gibi günahsız varlıklar olarak yaratmamıştır. Eğer insanlar tıpkı melekler gibi nurani varlıklar olsaydı, tıpkı melekler gibi emrolundukları şeyi hemen yerine getiren, isyan etmeyen varlıklar olarak yaratılsaydı, elbette ki bu dünyanın ve dünyanın içindeki bunca nimetlerin bir imtihan vesilesi olması imkansız olurdu. Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu insanı kendi nefsi, kendi şehveti ve kendisiyle baş başa bırakarak bu dünyada onu imtihan etmek için yaratmıştır. İnsanlar kendi hevalarına mı tabi olacaklar, yoksa Allah Azze ve Celle'nin sonsuza kadar geçerli olacak olan ayetlerine ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine mi tabi olacaklar diye imtihan etmek için yaratılmıştır. Bu noktada her kim kendi nefsini, şehvetini, arzusunu, heva ve hevesini Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamlarına değişirse yahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ve sünnetlerine değişirse muhakkak ki o kişi büyük bir dalalet ile sapıtmıştır. Biz müminlere düşen yegane görev herhangi bir konuda Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamlarına teslim olmaktır. İşte bu konuda insanlar kendi heva ve heveslerine düşerlerse, kendi nefislerine zulmederlerse, onlar hemen Allah Azze ve Celle'ye dayanır, ona güvenir, pişmanlık ve nedamet içerisinde ona yalvarır, günahlarından af dilerler. Her kim bir günaha daldıktan sonra Allah-u Teala'ya yalvarırsa, kendisinin affolunmasını dilerse, muhakkak ki Allah bu tevbeye hem sevindiği gibi hem de kendisine dua edenin kuluna cevap verir. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği misal gayet manidardır. Sıcak bir havada, çöl ortasında, üzerinde suyu ve yiyeceği olan bir kişinin devesini kaybetmesi, ardından susaması, acıkması ve bunun ardından devesini aramaya koyulması ile birlikte devesini bulamadığı o anda ne kadar üzüleceğini tahmin etmek zor değil. Fakat bunun ardından kişinin bütün ümitlerini yitirdiği anda ansızın devesini bulması, suya kavuşması, yiyeceğe kavuşmasına ne kadar çok sevinirse, Allah Azze ve Celle kendi nefsine zulmettikten sonra kişinin Allah'a yönelmesine, devesini bulan kişiden daha çok sevindiğini ifade etmektedir. İnsanoğlunu çok iyi tanıyan Allah Azze ve Celle, İnsanların günaha düşeceklerini bildiğinden dolayı kendi rahmeti ve kendi lütfundan insanlara tevbe ile bir çıkış kapısı açmıştır. Eğer insanlar günahlardan sonra tevbe etmeseler, günahlarının affını dilemeseler, elbette ki kendilerinin dünyadaki günah hanesi çok yüksek olurdu. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle insanların tevbe etmesine, kendisine yalvarmasına çok sevinmektedir. Dolayısıyla Allah kendisine tevbe eden, pişmanlık ve nedametle günahlarının affolunmasını dileyen insanları gayet sever ve günahlarını affeder. Sevgili dinleyenler, müminlerin en büyük özelliği günahtan sonra pişmanlık ve nedamet içerisinde günahlara düşmemek azmi ile Allah'a yönelmektir. Hatada ısrar etmek, hatadan inatla dönmemek, Allah Azze ve Celle'ye iman eden müminlere yakışır bir sıfat değildir. Şüphesiz ki hatada ısrar etmek şeytanın adetidir. Şeytan Allah Azze ve Celle'ye iman eden insanları yollarından döndürmek için çeşitli vesilelerle onlara gelir ve onları yanlışlıkları içerisinde bırakarak onlara yaptıklarının doğru olduğunu söyler ve bunu inatla yanlışından vazgeçmeyerek söyler. Müminlerin ahlakı yanlıştan sonra, günahtan sonra, nefislerine zulmettikten sonra inat etmeden, yanlışta ısrar etmeden Allah Azze ve Celle'nin merhametine sığınmaktır. Allah Azze ve Celle'ye tövbe eden müminlerin bir özelliği de günahtan sonra günahlara mazeret uydurmamaktır. Günahlara yine mazeret uydurmak elbette ki yeryüzünde ilk defa böbürlenen, kendi yaratılışından dolayı övünen şeytana ait bir özelliktir. Çünkü o Adem aleyhisselama secde etmek yerine bazı mazeretler ileri sürmüştü. Müminler hata ettiklerinde hiç kimseyi suçlamadan, hiçbir mazeret göstermeden Allah Azze ve Celle'nin merhametine, onun tevvap olmasına sığınmalıdırlar. Allah Azze ve Celle'nin müminlere karşı rahmetini ve şefkatini ifade eden bir başka hadisi, Ebu Hureyre radıyallahu anhu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan anlatıyor. Şüphesiz bir kul bir günaha düşer veya bir günah işlerse bunun üzerine "Ey Rabbim, günah işledim, günaha düştüm, beni bağışla" der. Bunun üzerine Allahu Teala "Demek kulum kendisinin günahları bağışlayan ve günahlardan hesaba çeken bir Rabbinin olduğunu bildi. Öyleyse kulumu bağışladım" der. Bundan sonra Allah'ın dilediği bir müddet geçtikten sonra yine kul günaha düşer. Bunun üzerine "Ey Rabbim, bir başka günah daha işledim. Günahımı bağışla" der. Allahu Teala "Demek kulum kendisinin günahlarını bağışlayan ve günahlardan hesaba çeken bir Rabbinin olduğunu bildi. Öyleyse kulumu bağışladım" buyurur. Bundan sonra Allah'ın dilediği bir vakit daha geçtikten sonra yine kul "Ey Rabbim, bir günah daha işledim, benim günahımı bağışla" der. Allahu Teala "Demek kulum kendisinin günahları bağışlayan ve günahlardan hesaba çeken bir Rabbinin olduğunu bildi ve 3 defa "Öyleyse kulumun günahlarını bağışladım" buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle kendisine yönelen insanların, kendisine yalvaran insanların günahlarını affetmekten, onların tevbelerini kabul etmekten yorulmaz. Allah Azze ve Celle biz müminlere eğer azap etmeyi dileseydi, yaptığımız günahlardan dolayı, işlediğimiz suçlardan dolayı, eğer bize azap etmeyi dileseydi, ayetinde de ifade buyurulduğu gibi yeryüzünde canlı olan hiçbir kimse kalmazdı. Fakat Allahu Teala bütün insanların hesabını kıyamet gününe bırakması hasebiyle ve olur ki müminler tevbe ederler, hatalarından vazgeçerler ümidi ile Allah-u Teala bütün bu olayları ahiret gününü ertelemektedir. İşte Allah Azze ve Celle'nin insanları azaplandırmadan bütün hesabı ahiret gününe bırakması ve tevbeyi de açık bir kapı olarak bırakması yine Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin, merhametinin, insanlara olan şefkatinin ve lütfunun en büyük göstergesidir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, ona tövbe etmek, günahlardan vazgeçmek, şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne itaat eden, onlara iman eden müminlerin en büyük özelliklerindendir. Hatada ısrar etmemek, günahlardan vazgeçmek ve yapılan günahlardan yine Allah-u Teala'ya yönelmek, elbette ki yine müminlerin en büyük özelliklerindendir. Allah Azze ve Celle imandan sonra nefsine zulmeden günahlara düşen fakat bununla birlikte Allah'a tövbe etmekten yorulmayan, Allah'a dayanmaktan, ona tevekkül etmekten ve ondan bağışları dilemekten yorulmayan müminlerden olmamızı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.